पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कार्मसाचीय बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो आर्तभाग ब्राह्मण है उसके त्रयोदश कंडिका अंतिम कंडिका जो त्रयोदश कंडिका उसके ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें विचार किया गया था कि जब अंतिम समय में संसारी जो आत्मा होगा, मुक्तात्मा है संसार जीवात्मा जो संसारी आत्मा है, उसके इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता काम करने छोड़ देते हैं, अपने अपने अंशी में जाके लीन हो जाते हैं। तो उस काल में ये जीवात्मा का कोई काम नहीं कर सकता, तो ये जीवात्मा भी इंद्रियों के साथ में निकलता है। किंतु कहाँ आश्रित होता है उस काल में जीवात्मा? पूर्व शरीर छूट चुका है, अगला शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, अंतराल अवस्था में इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता नहीं है, अपने अंशी में जाके मिल चुके हैं, ऐसी स्थिति में जीवात्मा का आश्रय क्या बनेगा? आर्तभाव ने पूछा था। तो तदा क्वान तदा भक्ति उस काल में कहाँ होता है ऐसा पूछा। तो याज्ञवल की जी ने कहा, देखो ये जो विषय गहन विषय है तो जन समुदाय में कहने लायक नहीं है, मुझे हाथ पकड़ाओ तुम, हम एकांत में जाकर इस बारे में विचार करेंगे, क्योंकि गोपनीय वस्तु सबके लिए देने योग्य नहीं होता, अधिकारी देख कर ही देना होगा, विचार करके देना होगा। हीरा है मोती है जो सब्जी बेचने वाले क्या जाने उसकी कीमत नहीं जानते, ऐसे गोपनीय वस्तु होते हैं तो विशेष अधिकारी के बिना देना नहीं चाहिए, हम दोनों चलते हैं एकांत में। जन समुदाय में झगड़ा होने लग जाएगा, वो कुछ करेगा तो बाद कथा के रूप में तो नहीं चल पाएगी, इसलिए हम चलते हैं। गए एकांत में, गए जाकर के दोनों में विचार किया, विचार करने पर क्या कहा, हमारे सामने कुछ नहीं, क्योंकि कब की कहानी है वो जो भी है, किंतु श्रुति भगवती बोलती है, हम लोगों की गुरु के पाठ करके बोलती है, तऊ है यदु चतु कर्म है व तदु चतु। उन दोनों ने विचार के बाद में जो निष्कर्ष निकाला, कर्म को ही कहा, जीवात्मा अपने किए हुए कर्म में आश्रित होता है, जीवात्मा को आश्रय को लेकर के अनेक वादियों ने भिन्न भिन्न कल्पना की है। कोई कहते हैं ईश्वर में आश्रित होता है उस काल में, कोई पूर्व मीमांसा कहते ईश्वरवादी नहीं है, केवल कर्म में आश्रित होता है ऐसा, और सांख्य बोलते हैं गुणों में आश्रित होता है, प्रकृति में जाके रहेगा उस काल में ऐसा मानते हैं, और विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं नहीं विज्ञान में आश्रित होता है, शून्यवादी कहते हैं शून्य में आश्रित होता है उस काल में, और चारवाक बोलेगा जैसा कुदरत में आश्रित होता है, भिन्न भिन्न मतांतर है इसमें। तो इसमें निर्णय किया श्रुति के द्वारा, हमारे सामने निर्णय आया तऊ है दू चतु कर्म है व तदु चतु, श्रुति वाक्य है। उन दोनों ने जो विचार करके जो निष्कर्ष निकाला, कर्म को ही कहा, इसके विचार के बाद क्या किया, एक एक पक्ष जो वादियों ने रखा था तो उन वादियों को सारे पक्षों को हटा करके भाष्य में कहा था, तऊ है विचारी अदु चतु अपोह्य पूर्व पक्षान सर्वान एवं तत्ण ये कहा था। उन दोनों ने विचार करके जो कहा कि सारे पूर्व पक्षों को खंडन करके, ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, एक एक कर रखा पक्ष रखा, ईश्वरवादी का पक्ष भी रखा, कर्मवादी का पक्ष भी रखा, सांख्य का भी रखा, गुणवादी का रखा, विज्ञानवादी का रखा, शून्यवादी का रखा, विनाशवादी का रखा, चारवाकों का मत भी रखा, विचार किया नहीं हो सका, यही है तऊ है विचार यदु चतु। उन दोनों ने विचार करके जो कहा, अपोह्य पूर्व पक्ष सर्वान एव, सारे के सारे पूर्व पक्ष के जितने भी थे जीवात्मा का आश्रय मानने वाले, भिन्न भिन्न स्थानों पर मानने वाले, उनके खंडन करके विचार के द्वारा निष्कर्ष लेकर खंडन कर क्या कहा उन्होंने, कर्म है व तदु चतु। इसके ऊपर वार्तिक है, 25 वार्तिक है इतने भाष्य के ऊपर, अपोह्य पूर्व पक्ष सर्वान एव इतने के ऊपर 25 वार्तिक दिया हुआ है, ये वार्तिक देखना है, अपोह्य पूर्व पक्षान सर्वान एव। ये तद भाष्यार्थ आविष्कारकानि वार्तिकानि प्राहु। इस भाष्य का कितना भाष्य है? अपोह्य पूर्व पक्षान सर्वान एव। कितना भाष्य है? आविष्कार करने वाले वार्तिक कहते हैं, वार्तिकाचार्य कहते हैं। कर्मादि परतंत्रत्वात् स्वाश्रयो नायमिष्यते संसार भूमि वर्तित्वात् न चात्मा कारणाश्रय। वार्तिकार लिखते हैं कर्मादि जो है ना परतंत्र है, कोई करे तो होता है, नहीं करे तो नहीं होता, स्वतंत्र नहीं है कर्मादि। कर्मादि परतंत्रत्वात् कर्मादि जो साधन बताया वादियों ने, जैसे पूर्व मीमांसा केवल कर्म को मानते हैं, हम केवल कर्म को भी नहीं मानते। कर्मादि परतंत्रत्वात् स्वाश्रय हो, उस जीवात्मा का आश्रय, स्वस्य आश्रय स्वाश्रय, अपना आश्रय न अयम इष्यते, न अयम आश्रय, अयम आश्रय न इष्यते, आश्रय नहीं कहा जाता उसको, कर्मादि को नहीं माना जाता, ये बात कार्य करते। और कोई कहते थे कारण में आश्रित होता है, जब दिन होगा तो कारण में आश्रित होगा, उसको कहते हैं संसार भूमि वर्तित्वात् न चात्मा कारणाश्रय। अरे बाबा, ये जीवात्मा भी संसार भूमि में है, कारण में नहीं है, कारणावस्था में नहीं है, कहाँ है? उपाधि अवस्था में है, संसार अवस्था में है। ये कहते हैं संसार भूमि वर्तित्वात् न च आत्मा कारणाश्रय, कारण में आश्रित ही नहीं है, कारणवादी का खंडन किया। आगे तो अच्छित कत्वात् प्रधान आदि पुंसो न स्थान विषय, सांख्यों ने कहा था प्रधान में जाकर के आश्रित होगा उस अवस्था में, जब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता निकल चुके हैं, इंद्रियों के सहित जीवात्मा पड़ा है, इंद्रिय काम नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में प्रधान में आश्रित हो, गुण में कहा था उन्होंने, फिर तीनों गुणों के सामने अवस्था को प्रधान कहते हैं, प्रधान में आश्रित है। क्यों? अचित कत्वात् जड़ है, प्रधान आदि जड़ पदार्थ है, अचित कत्वात् चेतन न होने से। प्रधान आदि पुंसो न स्थान में स्थिति, इस जीवात्मा का स्थान वो भी नहीं होगा, प्रधान आदि भी नहीं हो सकता, यही विचार किया। न कर्म तत्फलम व्यक्ति कश्येति संगति, कहते हैं मीमांसा कहते हैं कर्म में आश्रित होता है, या वेदांती भी सूर्य ने भी कर्म कहा, किंतु कर्म माने विशेष है, ईश्वर काल आदि सहित कर्म होगा, उनका केवल कर्म यही है। न कर्म तत्फलम व्यक्ति, उस जीवात्मा का फल क्या है, क्या काम किया है, कहाँ क्या फल देना, कर्म को फल का पता नहीं है, कहाँ ले जाके रखना है, किस कहाँ आश्रय देना है, इसको कर्म नहीं जानता। न कर्म तत्फलम व्यक्ति, उसका जो फल था कर्म का फल, कर्म का फल नहीं जानता, कर्म ये जड़ है वो व्यक्ति। न तो कश्चेति संगति, ये फल किसका है उसको भी नहीं, कश्चेति संगति में भी न, ये फल किसको मिलना है वो भी कर्म को ख्याल नहीं है, ये संबंध का ज्ञान भी नहीं है, ये फल किसको प्राप्त होना है, तो जड़ होने से जड़ है। न चैश्वरे स्थिति शास्त्रानारंभ शक्ति कृतमाशा कृत प्राप्ति प्राप्त तो नथा सती। न चैश्वरे स्थिति तस्य, कोई कहते नैयायिक आदि ईश्वर में रहता है उस काल में जीवात्मा वर्ण काल, किंतु तस्य मन जीवात्मन ईश्वर स्थिति न, ईश्वर में भी स्थिति नहीं हो सकती, नहीं है। शास्त्र अनारंभ शक्ति, यदि ईश्वर भाव में पहुंचा हो तो शास्त्र के आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा, यानी तत्वमसी आदि महाभारत के सुनना करना व्यर्थ होगा, क्यों? वो तो ईश्वर भाव में जा चुका है, ईश्वर के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र किसके लिए? जीवों के लिए। यदि ईश्वर में आश्रित है तो शास्त्र के आरंभ करना व्यर्थ होगा, ठीक है। नचेश्वर स्थिति तस्ती समय जीवात्मा, वो जीवात्मा उसका ईश्वर में भी स्थान नहीं है उसका। शास्त्र अनारंभ शक्तिता सामर्थ्यत्व, शास्त्र के आरंभ के सामर्थ्य नहीं, ईश्वर के लिए शास्त्र आरंभ नहीं होता। और दूसरी बात, ईश्वर में मानेंगे तो उसने पहले जितने कर्म किया था कृतनाश हो जाएगा, और ईश्वर की प्राप्ति होने का साधन तो किया नहीं था, अकृत का अभ्यागम भी होगा, दो दोष भी आ जाएगा उसमें। ये कहते हैं कृतनाश अकृत प्राप्ति प्राप्त दोनों तथा दो माने मनुष्य, मनुष्य को दो दोष भी आ जाएगा इसके ऊपर, माने नू निरीशब्द का षष्ठी नू है, उस स्थिति में ये दोष भी आएगा। तो क्या, क्यों? ईश्वर बनने के लिए कर्म नहीं किया, और जो कर्म किया था उसका तो नाश हो जाएगा, उसने तो जो जो कर्म किया होगा वो कर्म का नाश, ईश्वर भाव में जाने के बाद कर्म है, कर्म का नाश। और अकृत प्राप्ति, ईश्वर बनने के लिए कोई साधन नहीं किया उसकी प्राप्ति, दो दोष से भी युक्त होगा ईश्वर में इसकी स्थिति मानने पर स्थिति है। दैवाधिष्ठित एवायम काल काल कर्म काल वशानुगः प्रवर्तताम चेत पुरुषो नैवम अत्युपभत्यते। दैवाधिष्ठित एवायम अयम जीव दैवाधिष्ठित ईश्वराधिष्ठित ईश्वर में आश्रित होता हुआ ही कर्म काल वशानुगः कर्म और काल के अधीन होकर के है तो ईश्वर स्थिति में पहुंचा है किंतु कर्म और काल के अधीन होकर प्रवर्तताम चेत पुरुष प्रवृत्ति हो उसके इसी बात ना किया नैव मैं उपपत्ति थे पूर्वादि ये बोले थे सिद्धांत कहते नहीं ये भी नहीं हो सकता ईश्वर में आश्रित हो और कर्म काल के अधीन भी हो ऐसा होना संभव नहीं है। जड़त्व आदि थी पूर्वोक्त तो दोषोत्राति विद्यते सदैवतागम पूर्वोक्तम समर्थम यदि मतम कहते जड़त्वादि जड़त्वादि उक्त दोषत्वाद जैसे कर्म में जड़त्व कहा था इस प्रकार काल और कर्म यहां भी वही है जड़ है वो तो कैसे उसको आश्रय बनेंगे जड़ में दोषो अत्रादि के विद्यते यही दोष पूर्वोक्त दोष यहां भी है इस पक्ष में भी है सदेवता आगम पूर्वोक्तम समर्थ में नहीं देवता सहित है अभी पहले केवल काल कर्म लिया था आपके बाद केवल देवता भी है कहे इति कहे तो कहते देव, जब देवता है तो प्रवृत्तिर्वा प्रवृत्तिर अप्रवृत्तिर्वा देवत ईश्वरीयता सदा नियमे हेतु यत्व सद्भाव न सत नियमित स्थिति नियम नहीं होगा कभी ईश्वर में आश्रित होना कभी नहीं होना नहीं बने क्यों प्रवृत्ति अप्रवृत्ति प्रवृत्ति होना हो अथवा अप्रवृत्ति होना दोनों हो प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति का भाव दोनों में देवता ऐश्वर्य तथा देवता में तो हमेशा ऐश्वर्य है या तो हमेशा ही उसको अपने में रखना चाहिए या कभी भी नहीं रखना चाहिए ऐश्वर्यशाली है देवता ऐसी स्थिति तो नियमे हेतु असल भाव मरण काल में अपने में रखना पहले नहीं रखना ये हेतु नियम करने में हेतु नहीं है नई अमी की स्थिति नश्चात ये नियम होने वाली स्थिति नियम के द्वारा होने वाली स्थिति नहीं माने मरण काल में ईश्वर में रहेगा फिर आगे शरीर प्राप्त होगा फिर संसार में आएगा ऐसा नियम करना संभव नहीं क्यों देवता में हमेशा ऐश्वर्यशाली होते हैं देवता एक ही होना चाहिए न चाहते केवल हम कर्म पुरुषस्याद आश्रय केवल कर्म पुरुष का जीवात्मा का उस काल में आश्रय होना संभव नहीं है अंतिम समय न चाहि केवल हम कर्म पुंसम है जीवात्मा है जीवात्मा का आश्रय आश्रय नहीं हो सकता यत अचेतनत्व नित्यत्व दोष दुष्टम पुरुष अचेतनत्व अनित्यत्व एक मात्रा लगा देना चाहिए अचेतनत्व और अनित्यत्व दोष है ना दुष्ट कहा था कर्म में एक तो अचेतन है दूसरा अनित्य है कर्म इसलिए दोष दोषम पूर्वक पहले दोष दोनों दोष कहा मया मनुयातव्य कर्ता चा ममाभवत कालादि विषय ज्ञानम धोक्षिण कर्म कुतः कर्म में कैसे आश्रित हो सकता है जीवात्मा अंतिम काल मीमांसा को विधि ओर से कहने वाले कर्म में मया अयम अनुयातव्य मुझे इसके साथ जाना चाहिए कर्म को ख्याल होगा क्या जड़ है मया अयम अनुयातव्य मुझे इसके पीछे चलना चाहिए कर्ता चा ममाभवत पहले इसने मेरे को तैयार उत्पादन किया था मेरा कर्ता बना हुआ था कर्म ऐसे जानता है क्या पहले मेरे को इसने उत्पन्न किया है अभी मेरे इसके पीछे मुझे चलना चाहिए ऐसा ज्ञान होगा कर्म को नहीं हो सकता कालादि विषय ज्ञानम किस काल में कर्म हुआ है और किस काल में फल देना है ये सारे विषय उसका देश काल का ज्ञान होगा कर्म को नहीं हो सकता ध्वंसिना कर्म को कर्म तो नाश हो चुका है उसको कैसे ख्याल होगा स्वयं है ही नहीं और उसको ये ज्ञान होगी मेरे को मुझे पहले इसने तैयार किया उत्पत्ति किया था आज मेरे मुझे इसके पीछे जाना चाहिए ऐसा ज्ञान हो सकता है क्या कालाद विषय ज्ञान होना संभव इसलिए यत एवं अतः सर्वे काल दैवेश्वरादय कर्म प्रधान पुंसस्याद आश्रयो अयम अयम आश्रय मन उत्तम कहते इसलिए ये सारे बन नहीं सकते जो जो पूर्व पक्ष आए हो नहीं सकते इसलिए वास्तव में क्या होता है इस सिद्धांत में कहते हैं अतः यथा एवं इसलिए ऐसा है इसलिए अतः सर्वे काल दैव स्वरादि जितने भी मत रखे हैं इन्होंने काल है देवता है ईश्वर आदि जितने भी रखा है पूर्वादि ने रखा कर्म प्रधान आप सब सब के सब माने इसके लिए पुरुष के लिए सबके आश्रय बनेंगे, कर्म प्रधान होकर के आश्रय बने, क्या बनेंगे? हाँ, मुख्य रूप से नहीं, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान ऐसा कर, जिन काल ईश्वर आदि में कर्म है प्रधान, क्यों ईश्वर भी माने कर्म को देख करके फल देने होता होता है, कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान आप जीवा आश्रय हो, आश्रय कर्म प्रधान होकर के सब आश्रय होंगे, किसी काल में कोई काल भी आश्रय बनेगा, देश भी आश्रय बनेगा, ईश्वर आदि भी आश्रय होंगे, किंतु कर्म प्रधान होते हुए स्वतंत्र रूप से नहीं, यही है सिद्धांत में आश्रय अयम अनुत्तम न विद्यते उत्तमो इसमात अनुत्तम, जिससे बढ़कर कोई आश्रय नहीं है, सबसे बड़ा आश्रय यही है, माने ईश्वर आदि सब आश्रय है किंतु आश्रित कर्म प्रधान होकर, इस श्रुति का कहना यही है, कर्म ही व तदु चतुर्थ यही है कहा, और चार बाग मत तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कहते हैं, हठो यदृच्छा यदि कारणत्व नाश्रिता ये कहते हैं, हठ ये चार बाग का है, हठ करना यदृच्छा नियति ये पर्यायवाचक शब्द है, सब यही है, कारणत्व नाश्रिता कारण रूप से इनको स्वीकार नहीं किया किसी ने भी, यदि स्वाभाविक रूप से होना होगा कोई भी हो तो तेल चाहने वाले रेत को क्यों नहीं लाता, ये प्रश्न आएगा, वो कहते हैं स्वभाववाद अपने आप होता है बोलता है, तो अपने आप होने में तो रेत से भी तेल निकलना चाहिए ना, घर चाहने वाला मृतिका को क्यों ढूंढता, तेल चाहने वाला तिल को क्यों लाता, यदि स्वभाव से होना है अपने आप होना है तो नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल कारण उसे आश्रय लिया ही नहीं किसी ने, संततौचा नवस्थान नाश्रयत्व प्रमाणतः कहते हैं, जो विज्ञानवादी कहते हैं ना विज्ञान की धारा है उसमें आश्रित होता है जीवात्म, मरण काल क्षणिक विज्ञान है उसके धारा में आश्रित होता है ऐसा कहते हैं, संततौचा जो संतति माने ज्ञान की धारा, विज्ञान की धारा है वो प्रवाह, अनवस्थान व्यवस्थित एक भी नहीं है, पहले वाला नष्ट होता है दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरा नष्ट होता तीसरा उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षण उत्पन्न होना प्रत्यक्षण नष्ट होना मानते हैं ऐसा है, अनवस्थानात आश्रयत्व न प्रमाणतः कहते हैं, यह आश्रय प्रमाण से आश्रय सिद्ध नहीं होता, जीवात्मा का आश्रय क्षणिक विज्ञान हो नहीं सकता, ये कहा, न कर्म पूर्व स्कंधेशु नष्टत्वाद उपपद्यते न चेह परिणाम स्याद उत्तर स्कंध संगत, विज्ञानवादी बहुतों ने पांच स्कंध माना हुआ है, पांच विभाग माना हुआ है, रूपस्कंध ये सामने जो दिखता है ना रूप स्वरूप स्कंध है, यह रूपस्कंध इसका इदम इदम इदम करके चल रहा है, ये रूपस्कंध है, दूसरा होता है विज्ञान कंध, अहम अहम अहम भीतर होता है आलय विज्ञान, और तीसरा होता है वेदना कंध, सुख दुख का अनुभव, इससे तीसरा कंध मानते हैं, चौथा संज्ञा कंध नाम तत्त नाम संज्ञा का स्कंध, एक एक समूह ऐसा मानते हैं, पांचवा संस्कार कंध, संस्कार है संस्कारों का प्रवाह, नाम का प्रवाह, वेदना ज्ञान का प्रवाह, और विज्ञान का प्रवाह, रूप बाह्य जगत रूप है, पांच स्कंद माना हुआ है उन्होंने, ब्रह्मसूत्र में चर्चा है इसकी, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद 18 नंबर के श्लोक सूत्र में इसकी चर्चा की हुई भाष्यकार विज्ञानवादी के खंडन के समय में, तो रूप स्कंद विज्ञान स्कंद वेदना स्कंद संज्ञा स्कंद संस्कार स्कंद पांच स्कंद मानते हैं, पंच स्कंद मानते हो, ये कहते हैं न कर्म पूर्व स्कंधेशु, तुम विज्ञान में आश्रित मानते हो या किसी भी मानोगे, कर्म कहाँ आश्रित मानोगे, पहले वाले स्कंधों में, पहले वाले तो नष्ट हो गए तुम्हारे यहाँ कोई भी बचता नहीं है, सब क्षणिक है, ये पांचों स्कंध क्षणिक है, रूप स्कंध भी क्षणिक है और विज्ञान स्कंध भी क्षणिक है, वेदना स्कंध भी क्षणिक है, संज्ञा नाम जो संज्ञा स्कंध वो भी क्षणिक है, और संस्कार स्कंध भी क्षणिक है, तो पूर्व स्कंधों में ये ज्ञान ये कर्म आश्रित जीवात्मा आश्रित नहीं हो सकता, ये कहते हैं न कर्म पूर्व स्कंध, कर्म पूर्व स्कंध में आश्रित ही नहीं होगा, कहीं आश्रित हुए बिना कर्म काम नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से कर्म काम नहीं कर सकता, तो आश्रय दिखाने के लिए विज्ञान में दिखाना पड़ेगा तुम्हें, विज्ञान आदि जो पांच कंधों में कहीं दिखाओगे, कोई भी कंध स्थिर नहीं है तुम्हारे, पूर्व स्कंधों में कर्म रहना संभव नहीं है, और निराश्रय होकर के कर्म किसी को आश्रय बन नहीं सकता, ये न कर्म पूर्व स्कंदेश नष्टत्वा, पूर्व स्कंद तुम्हारे यहां नष्ट हो चुके हैं, जो क्षणिक है सब, पांचों में से कोई भी स्कंद लो नष्ट हो चुके हैं, किसमें आश्रित करोगे कर्म को, और कर्म कहीं ना कहीं अनाश्रित कर्म किसी का आश्रय बन नहीं सकता, ठीक है, नष्ट होता उपबद्ध थे कर्म, वहां होना रहना संभव नहीं है। न चेह परिणाम उत्तर स्कंद शब्द, और परिणाम होना भी संभव, आगे के लिए परिणाम होना भी संभव नहीं है, क्यों, पूर्व के कुछ सत्ता हो तो परिणाम हो, पूर्व कुछ बचा ही नहीं तो क्या परिणाम होगा, पूर्व स्कंदों के उत्तर में परिणाम होता है ऐसा वो भी संभव नहीं है, पूर्व विज्ञान का परिणाम उत्तर विज्ञान बनेगा नहीं, क्यों, पूर्व विज्ञान रहे, दूध रहे तब तो दही बनेगा ना, दूध ही नष्ट हो गया तो दही कहां से बनेगा, पूर्व विज्ञान जब नष्ट हो गया है तो उत्तर विज्ञान कैसे होना तुम्हारे, तुम बोलते हो पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान पैदा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अनिश्चितम न कर्माति फलायालम भवेत क्वचित, ये कहते हैं जो किसी में आश्रित हुए बिना कर्म फल के लिए, फल देने के लिए समर्थ नहीं होता, कहने के आश्रित होना पड़ेगा उसको, और तुम्हारे यहां आश्रय कोई है ही नहीं कर्म का, तो कैसे फल देगा, ये भी है। नचैकत्रैकदास्थानं विरोधात् जन्मनाश, और ये भी तुम कहते हो उसी क्षण में पैदा होना उसी क्षण में मृत्यु होना मानते हो, क्षणिकवादी यही मानते ना, सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम इत्यादि इनका नारा है, तो न च एकत्र एकदा, एक ही स्थान पर एक ही काल में, एक ही काल भी एक हो देश भी एक हो, न च एकत्र एकदा स्थानम विरोधात् जन्मनाशयो, दोनों का जन्म और मृत्यु का एक साथ होना संभव नहीं, एक साथ होता है भिन्न भिन्न स्थान में हो जाता है, यहां मृत्यु वहां जन्म, एक काल में भी होता है माने भिन्न भिन्न स्थान में होता है, किंतु एक ही काल में एक ही जगह स्थान पर दो एक साथ होना संभव नहीं, जन्म भी हो मृत्यु भी, एक काल में दोनों होना संभव है, भिन्न भिन्न देश में संभव है, और एक देश में दोनों होना भी संभव, भिन्न भिन्न को लेकर के काल भेद को लेकर हो जाएगा, किंतु दोनों एक ही काल में एक ही स्थान पर दोनों होना संभव, जन्म मृत्यु होना संभव नहीं, तो कैसे मानते हो तुम, विज्ञान जो उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है, कैसे मानो, न स्कंदाग्रेकेण स्थिर कश्चित पिष्यते भोग मोक्षाभिसंधि यम प्रत्यय तत्र वर्तते, न स्कंदाग्रेकेण स्थिर कश्चित अपेक्षते, ये पांच स्कंद तुमने जो माना है, रूप स्कंद विज्ञान स्कंद वेदना स्कंद संज्ञा स्कंद संस्कार स्कंद, इससे अतिरिक्त वस्तु तुमने कोई स्वीकार किया नहीं, तो स्थिर पदार्थ है, इन्हीं को मानते हो स्थिर, स्थिर कैसे हो सकते हैं स्कंद, यही है, न तो स्कंदाति एक स्थिर कश्चित अविष्य थे, स्कंद से अतिरिक्त रूप से पांच स्कंद जो स्वीकार किया है, ये पांचों का प्रवाह चलता रहता बोलते हो तुम, तो ये तो स्थिर है ना, इससे अतिरिक्त पदार्थ कोई स्थिर नाम की वस्तु है नहीं, संसार के जो भी सारे वस्तु को पांच में तुमने विभाग किया, रूप स्कंद एक ग्रुप है, एक समूह है रूप का, दूसरा है विज्ञान का, तीसरा है वेदना सुख दुख का, और चतुर्थ है संज्ञा, और पांच और संस्कार, अतिरिक्त वस्तु तो उन्होंने स्वीकार किया ना, ये कहते हैं संस्कार पांच पांच संज्ञा, तो कहते हैं न तो स्कंदाग्रेक स्थिर कश्चित अभिषेते त्वया, त्वया कोई भी स्थिर वस्तु नहीं माना गया, इन्हीं को मानते हो तुम, और यह स्थिर है ही नहीं, भोग मोक्षाभिसंधि कोई पदार्थ भोग और मोक्ष दोनों के साथ संबंध रखने वाला स्कंदों के अतिरिक्त पदार्थ तुमने माना नहीं है, भोग मोक्षाभिसंधि यम प्रति एतत् प्रवृत्ति, जिसके लिए कर्म की प्रवृत्ति हो, ये पांचों से अतिरिक्त तो कुछ माना है नहीं तुमने, ये पांचों को तुम क्षणिक मानते हो, इससे अतिरिक्त कि भोग और मोक्ष दोनों के साथ संबंध रखने वाला कोई हो जिसके प्रति कर्म संबंध करे, ऐसा कोई है ना तुम्हारे यहां पदार्थ, यही कहा, और शून्यवाद को खंडन करते हैं आगे, शून्य में आश्रित होता है जीवात्म, अंतिम काल में कहते हैं शून्यवादी बोलता वो भी नहीं, अनारंभस्य शून्ये यथायम उपलब्धते मितेष्टासंभवात् शून्यम सर्वथा अनुपपद्यते, शून्ये शून्यवाद में भी यही दोष है, क्या अनारंभस्य अयम उपलब्ध है, आरंभ नहीं होगा जब शून्य होना है तो होना ही क्यों, ये दोष आएगा, नितेश असंभव, प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होता शून्य होना, कुछ भी नहीं होना, वशेष नहीं काम शून्य होना, जो शून्य शून्य कहते सर्वम शून्यम बोलते हैं, सर्वम शून्यम कहने वाला व्यक्ति की अस्तित्व है कि नहीं वहां, यदि वो भी नहीं तो कैसे शून्य बोलोगे, या कुछ नहीं है कहने वाला होगा ना कोई, कैसे मानोगे। सर्वम शून्य में तो सर्व शब्द लगा दिया, अपने को भी ले लिया, बचाया नहीं है, तो स्थिति है। ये कहते हैं अनारंभ से शून्य भी यथाएम उपलब्धि, ये जीवात्मा अनारंभ हो जाएगा शून्यवाद में भी, वितेश से असंभवात, प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होता शून्य होना, अस्तित्व तो रहता है असंभव शून्यम, शून्य जो है सर्वथा अनुपद्य थे, शून्य तो कभी भी संभव नहीं है। अब निष्कर्ष कहते हैं यत एवं मतो न्यायम कर्म समाश्रय संसार भूमौ पुंसात कालादेश तत्प्रधानतः, इसलिए कहते ऐसा है इसलिए पूर्ववादियों का संभव नहीं कहना, एक एक बात का खंडन होने के बाद कहते हैं यत एवं ऐसा है इसलिए अतो न्यायम, न्याय युक्ति संगत तो यही है, क्या है कर्म एव अस्य समाश्रय, ये जीवात्मा का आश्रय सम्यक आश्रय है, क्यों कर्म एव कर्म ही होगा इसका आश्रय, किंतु कालादि सहित कर्म है, केवल कर्म भी नहीं मीमांसा के जैसा कर्म भी नहीं, कर्म प्रधान कालादि यही होना है, कर्म की प्राधान्य है और भी है वस्तु, काल है देश है ईश्वरादि है ऐसा कर्म। संसार भूमो पुंसस्यात, संसार में जो संसार भूमि में रहने वाला है अभी मुक्त नहीं हुआ ऐसा पुरुष का कर्म ही आश्रित होता, कर्म में आश्रित होता है कहा, इति कालादेश तत्प्रधान था, कालादि उसमें प्रधान, कर्म कालादि में प्रधान कौन है, कर्म प्रधान था, तत्प्रधान था कर्म प्रधान था, कालादियों ने जो कालादि को माना था ज्योतिषों ने कहा काल में आश्रित होता काल तत्व आदि नहीं कर्म प्रधान है, कालादि निमित्त है कालादि में आश्रित होता है किंतु प्रधानता कर्म की है उस काल में, कर्म प्राधान्य बात स्वयं बात प्रभृत श्रुति ही कहते हैं, कर्म की प्राधान्य श्रुति ने कहा तऊ है यदुचतु कर्म है तदुचतु, कर्म की प्राधान्य श्रुति ने कहा, यहाँ वृद्धा ने तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में श्रुति यही बोलती है तऊ है यदुचतु कर्म है तदुचतु, श्रुति यही बोलती है कर्म प्राधान्य में बात, इसलिए कर्म को प्राधान्य बताया श्रुति ने, यदि कि कालादि वहां नहीं है आश्रय नहीं है, नहीं है वो भी है किंतु कर्म की प्रधानता कही कहा अब्रवित श्रुति कहा, काल दैव ईश्वर आदिभ्य किसकी अपेक्षा प्राधान्य कर्म में, काल दैव ईश्वर आदि की अपेक्षा से कर्म में प्रधान है, वो भी है वो आश्रय काल में वो भी है किंतु प्राधान्य कर्म में है, ये कहा कालादेश तत्प्रयुक्ततः, कालादि का प्रवर्तक कर्म ही है, कालादि भी प्रवृत्त होते हैं किसके कर्म के माध्यम से प्रवृत्त होते हैं, अब किसी का अल्पायु होगा अल्पायु वाला व्यक्ति हुआ तो उसके कर्म ने क्या किया काल को उतना ही क्षण में समाप्त कर दिया, ऐसी स्थिति है कालादि भी कर्म के कारण ही प्रवृत्ति है, कालादि की प्रवृत्ति ऐसी स्थिति है, सती कर्मणि बहिचित्रम भूतानाम उपपद्यते, कर्म शब्द है न विद्या च भावना कर्म सोच्यते, सती कर्मणि वैचित्रम कर्म के विचित्र होने पर प्राणियों में वैचित्र दिखाई पड़ता है, यदि कर्म में वैचित्र न हो तो प्राणी में वैचित्र नहीं होना चाहिए, प्राणी में वैचित्र है कोई गर्भ से ही अंधा होकर के आया हुआ है, कोई जीवन भर सचक्षु है ऐसी स्थिति है, कोई धनी घर में एकाएक पैदा होता है माला माल होकर आ जाता है, कोई जीवन भर दरिद्र रहता है, क्या निमित्त माना जाए, कर्म को ही मानना पड़ेगा, उसका कर्म ऐसा था इसका कर्म ऐसा था, यही है सती कर्मणि वैचित्रम, कर्म के होने पर भूतानाम वैचित्रम कर्मणि सती उपद्यते, प्राणियों के जो वैचित्र है ना विचित्रता है कर्म के होने पर ही हो सकता है, दूसरे कोई उपाय से नहीं होते, ईश्वर सबके लिए बराबर है, काल सबके लिए बराबर है, किसके वैचित्र हुआ कर्म का, कर्म के वैचित्र के कारण ही प्राणियों में वैचित्र होता है, ये कहते हैं सती कर्मणि वैचित्रम, कर्म के होने पर वैचित्र भूतानाम उपद्यते, कर्म शब्द रहता और कर्म शब्द से क्या लेना, यहां कर्म है वो तदु चतु जो कहा ना श्रुति ने, कर्म शब्द से क्या लेना कहते हैं कर्म शब्द है ना विद्या च भावना कर्म चाहते, तीन को लेना कर्म शब्द के द्वारा, कर्म है वो तदु चतु कर्म शब्द के द्वारा तीन लेना, विद्या माने उपासना और भावना मतलब पूर्व संस्कार और कर्म तीनों मिलाकर ही लेना, क्योंकि यथा कर्म यथा श्रुत आया हुआ है, जैसे उपासना जैसे चिंतन रहा जैसे कर्म रहा उसी के आधार रहना है। तो कर्म शब्द के स्मृति में आया हुआ कर्म शब्द के द्वारा विद्या माने उपासना और भावना माने संस्कार, और एक संस्कार का नाम भावना है, यही है। और कर्म जो कर्म है ये तीन मिला करके कर्म शब्द से लेना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्व संस्कार के आधार पर चलता है और कर्म के आधार पर होता है और उपासना चिंतन के आधार पर हो जाता है, ये तीन लेना कर्म शब्द से। यहाँ स्मृति में जो कर्म कहा इसका अर्थ करते हैं विद्या च भावना कर्म जो उच्चते कहा विद्या भावना अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, एक संस्कार होता है कहीं भी हमने अनुभव किया है वो अनुभव तो नष्ट हो जाता है किंतु उसका एक संस्कार रह जाता है हमारे अंतकरण कालांतर में, उसका ख्याल आता है स्मरण होता है उस वस्तु का, उस ख्याल किसे आया संस्कार है इसे आया, उसका नाम भावना कहते हैं। एक संस्कार विशेष का नाम भावना। संस्कार तो तीन प्रकार का है, एक स्थितापक नाम का संस्कार है और वेग नाम का संस्कार है, एक भावना नाम का संस्कार है। भावना नाम का संस्कार यह लेना है, ये भावना का। कर्म शब्द विद्या च भावना कर्म से उच्चते कहते हैं, कर्म शब्द के द्वारा विद्या माने उपासना और भावना एक संस्कार विशेष है जो अनुभव से जन्य होती है और स्मरण के हेतु होता है, उसको भावना कहते हैं। और कर्म कर्म तो है ही, तीन मिला करके कर्म शब्द से श्रुति ने कहा कर्म है व तदु चतुर्वे कहा, यह समझना ये कहा। देहारंभे न शुद्धश्च कर्मणा संकृष्यते तस्मात्रितमेव नेतत् मध्य तत् कर्म शब्द देखा देखे देह बनने के आगे के शरीर प्राप्ति के लिए ना केवल शुद्ध कर्म काम नहीं कर सकता, तीनों मिलकर के देह प्राप्त होता है। कौन कौन? उपासना कर्म और संस्कार तीनों मिलकर ही शरीर होता है, ये कहते हैं। देहारंभे कालांतर में देहारंभ होने के लिए देहारंभे न शुद्ध से कर्म केवल कर्म, शुद्ध कर्म ने केवल कर्म, केवल कर्म में शक्ति नहीं मानी जाती, केवल कर्म से शरीर नहीं बनता। हाँ, पूर्व चिंतन का भी काम करेगा उपासना, पूर्व कर्म पूर्व चिंतन जो उपासना है, और यथा कर्म यथाश्रुतम कहा हुआ है उसी के आधार पर अगला शरीर प्राप्त करना है, और संस्कार भी काम करेगा। पूर्व संस्कार इतना प्रबल होता है कि रावण कुंभकर्ण और प्रहलाद ये दोनों दृष्टांत ज्वलंत दृष्टांत आते हैं सामने। रावण कुंभकर्ण ब्राह्मण घर में पैदा हुए, ऋषि के पुत्र है, किंतु मानवीय वृत्ति तक नहीं आई है। ब्राह्मणत्व तो क्या लाया उन्होंने, मानव भी नहीं पाया, दानवीय वृत्ति भी चली गई। क्यों ऐसा? क्या कोई भी अपना माता पिता जो भी होगा अपने संतान को अपने अनुकूल ढालना चाहता है, उसी प्रकार की शिक्षा देता है। तो रावण कुंभकर्ण के पिता ने पिता माता ने संस्कार नहीं दिया होगा क्या? दिया, किंतु नहीं हुआ। क्यों? पूर्व संस्कार बलवान हुआ, पूर्व संस्कार है, पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे, संस्कार प्रबल है, तो मानव वृत्ति भी नहीं ला सके, दानव वृत्ति में चले गए। और प्रहलाद दानव घर में पैदा हुए हैं, हिरण्यकश्यप के यहां पैदा हुए हैं, और उसने अपने दानवीय वृत्ति को सिखाने के लिए दो दो गुरु रखा था, अपने घर में पाला था, छंद और अमर के नाम के गुरु को रखा था, वो दोनों दानवीय शिक्षा देने के लिए, एक ही पुत्र है इसको दानवीय शिक्षा देना है, किंतु उनको दानवीय शिक्षा काम नहीं कर सका। माने भगवान के भक्त बन गए, और जितने विद्यार्थी और पढ़ते थे उनको भी उन्हें बहला दिया, उनको भी बोलने लग गए कौमारात आकरे विद्वान धर्मान भागवतान, यहां ऐसा बोलने लग गए। अरे माने भगवान के भजन तो कुमार बचपन अवस्था से बाल्यकाल से करना चाहिए, ऐसा बोल गए, उनको भी उल्टा शिक्षा देने लगे। तो माने ऐसी स्थिति क्या है? तो हिरण्यकश्यप जो तपस्या करने गया था उनकी उसकी पत्नी कयाधु, प्रहलाद की माँ का नाम कयाधु, तो वहां उस काल में नारद जी आते हैं, नारद जी भगवान की गुणानुवाद करते हैं, कथा सुनती है, वो कथा कयाधु ने तो नहीं सुनेगी, कयाधु के कान के माध्यम से प्रहलाद जी ने सुन लिया था गर्भ में, वो संस्कार था उन्हें, संस्कार इतना चाहिए अगला शरीर के लिए संस्कार की आवश्यकता है। ये कहते हैं तीन चीज को लेना, ये बताया देहारंभे न शुद्धस्य कर्म सर्तृष्य, देह के आरंभ शरीर प्राप्ति में केवल शुद्ध कर्म, केवल कर्म तो शक्ति नहीं होती, तीनों मिलकर के शक्ति होती है। देहारंभ तब कर सकते हैं, पूर्व संस्कार की आवश्यकता है और उपासना और कर्म, पूर्व उपासना, पूर्व कर्म, पूर्व संस्कार, तीनों मिलकर के शरीर बनता है। ठीक है, तस्मात तृतयम अप्येतद कर्म शब्द मनते, इसलिए तीनों को मिला करके कर्म शब्द से कहा जाता है। कहा श्रुति में तऊ है यदि चतु कर्म है व तदु चतु, जो कहा श्रुति ने तीनों को मिलाकर कहा समझना, यहां स्थिति है। कहा एवं तौ संप्रदाय तत् उक्त दोषान विप्लुतम यासो परलोकाय कर्म इवाश्रय मोचतु, एवं तौ तौ याज्ञवल्क्य आर्तभाग, याज्ञवल्क्य और आर्तभाग दोनों ने संप्रदाय निश्चय करके, सम्यक प्रधार्य निश्चय करके, अवधारण करके, निश्चय करके, ये तत् उक्त दोष अनभिप्लुतम, पूर्वोक्त दोष जो ईश्वरवादी है, कालवादी है, ज्योतिषवादी है, उस दोष से ग्रसित नहीं है जो, ऐसा मार्ग निकाला इन लोगों ने। कहते यासो परलोकाय, परलोकम या तुम इच्छु पर यासु, परलोक जाने की इच्छुक, ये शरीर छोड़कर दूसरे जाने की इच्छुक के लिए, यासो परलोकाय यासो कर्वैव आश्रय उचतु, कर्म ही, कर्म को ही आश्रय बताया, क्या बताया, कर्म के आधार पर ही आगे शरीर मिलना है, कर्म उपासना संस्कार इसके आधार पर ही बनना है, यही यही बात निश्चय किया उन्होंने। कहते उचित कहा कारणानाम यथोक्तानाम यच्छतो प्रशंसतु, जितने कारण बताए गए बादियों ने, उन कारणों की जो यदि प्रशंसा की है उन दोनों ने, आर्तवाद और याज्ञवल्क्य की प्रशंसा की, तो कर्म की ही प्रशंसा की, या प्रशंसतु कर्म है व तत् प्रशंसतु, ऐसे सूची में है जो कारणों के माने अगला शरीर प्राप्ति के जो कारण है उसके यदि प्रशंसा की है, किससे अगला शरीर मिलता है कारण से, तो कारण के यदि प्रशंसा की तो किसकी प्रशंसा की, कर्म की, कालादि को ईश्वर आदि को नहीं किया, क्यों, कर्म प्रधान होकर के ईश्वर को भी काम करना होता है, यदि स्वतंत्र रूप से ईश्वर फल देने वाला हो जाए तो उनमें वैषम्य नैर्घ्य और दोष आ जाएगा, सृष्टि सब उनकी बनाई हुई, विषम सृष्टि क्यों बनाया, समान क्यों नहीं बनाया, मैंने कम्युनिस्ट वाले की जो नारा है ऐसा क्यों नहीं किया गया, विषम क्यों बनाया, सब सृष्टि भगवान के मानते हैं तो सृष्टि में वैषम में दोष आ जाएगा ईश्वर का, किसी को जन्म से माला माल बना दिया, किसी को जीवन भर दरिद्र बना दिया, बहुत बहुत सारी विषमता है, तो वैषम दोष मान ईश्वर कर्म निरपेक्ष फलदाता मानते हो, यद्यपि फलदाता ईश्वर को कहा है किंतु कर्म सापेक्ष मानना पड़ेगा, कर्म निरपेक्ष मानने पर दोष है वैषम दोष, दूसरा नैघ्रीण दोष, कोई भी जहर का पौधा भी हो अपने आप लगाया हो स्वयं काटने में समर्थ नहीं होता, विष वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं से तुम असांप्रत लगाया है, जहर का पौधा भी लगाया हो किसी व्यक्ति ने अपने बगीचे में उसको काटने स्वयं समर्थन नहीं होता, दया आ जाती है, तो प्राणियों की उत्पत्ति की ईश्वर ने और बाद में मार देना, दया नहीं है ईश्वर को, ये तो मरना नहीं चाहता, प्राणी मरना नहीं चाहते, हाँ ईश्वर ही तो मारता है ना, तो दया नहीं आती उसको, शेर का बच्चा भी अपने बच्चे को नहीं खाता, शेर भी जंगल का शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता, फिर अपने पैदा करना अपने नाश कर देना, नहीं घृण दोष घृणा ये दोष भी आएगा, यदि कर्म निरपेक्ष ईश्वर फलदाता मानेंगे तो, किंतु कर्म सापेक्ष माने पर दोष नहीं है, उसका कर्म ऐसा कर्म था इसलिए ऐसे बना दिया और उसके कर्म समाप्त हो गए चला गया, स्थिति है। ये कहा एवं तव संप्रदाय ये तत् यही उन्होंने विचार निश्चय करके, दोनों ने याज्ञवल्क्य और आर्तभाग ने विचार करके निश्चय करके, ये तत् उक्त दोष अनभिप्लुत, ये जो कर्म को बताया ना पूर्वोक्त दोष से ग्रसित नहीं है कर्म, ये आसो परलोकाय, ये आसो हो परलोक जाने की जो इच्छुक है उसके उसको कर्म ही व आश्रय उचतु कहा, कर्म को ही आश्रय कहा, मान अंतिम समय में कर्म भी आश्रित होता है, ये जीवात्मा ऐसा बताया, कारणानाम यथोक्तानाम यथातो प्रशंसस्तु, अगला शरीर जो प्राप्ति के जो कारण है, भावी शरीर प्राप्ति के जो कारण है, उनमें जो प्रशंसा की, यदि उन दोनों ने प्रशंसा की, क्योंकि देखो ऐसे कारण से शरीर मिलता है, तो कारण की जो प्रशंसा की उसमें कहते हैं कर्म ही भोगते सर्वेशु प्रशंसतु तो आगरात कहते हैं प्रशंसु तो आगरता। कर्म ही वो उगते सर्वेश, जितने भी कारण माने वादियों ने, कोई ईश्वर को कारण मानता है, कोई काल को कारण मानता है, कोई किसको मानता है, बहुत सारे वादियों ने माने हुए कारणों में, कर्म एवं उक्तेषु सर्वेषु प्रशंसतु आगरात। आगर से प्रशंसा किसकी की, दोनों ने कर्म की ही प्रशंसा की। आगे शरीर कर्म के कारण ही होता है अगला शरीर, माने ये शरीर नष्ट होने पर जब इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता माने तत्काल अंशी में चले गए, उस स्थिति में कर्म में आश्रित होता है और आगे शरीर कर्म से प्राप्त करता है, पूर्व कर्म जो किया उसके आधार पर जिस कर्म में आश्रित हुआ था उसी से फल प्राप्त करेगा आगे। ये कहा कारणानाम यथोक्तानाम यच्छतौ प्रशंसतु कर्म भोक्तेषु सर्वेषु प्रशंसतु आदरात्। कहा कारणत्वाभिशेषे किं प्रधानमिति क्षणे कर्मणस्य प्रशंसैवं तत्प्राधान्योपपत्तितः। कारण कारणत्व अभिशेष सब कारण है, ईश्वर भी कारण है, केवल कर्म काम नहीं करेगा, ईश्वर कारण है, काल काम का कारण है, देश कारण है, कई कारण है। तो कारण कारणत्व अभिशेष यदि समान है भी, कारणत्व धर्म समान होने पर भी सभी में ईश्वर में भी कर्म में जैसा है वैसे ईश्वर में भी सब है, कारण वो भी है, सब होने पर भी कारणत्व अभिशेष यदि कारणत्व अभिशेष समान होने पर भी किम प्रधान क्षण, इसमें प्रधान कौन है ऐसा विचार करने पर, मुख्य कौन है, यद्यपि ईश्वर आदि भी कारण है समान है, जैसे कर्म कारण है इसी प्रकार वो भी कारण है, और लोग पर दूसरे शरीर प्राप्ति के लिए माने वर्तमान में उसमें आश्रित होने के लिए आगे प्राप्त करने के लिए कारण विशेष है भी किम प्रधान विधि इच्छा है, इनमें प्रधान क्या है ऐसा विचार करने पर, मुख्य कौन है ऐसा विचार करने पर क्षण कहा कर्म से आप प्रशंसा एवं ये कर्म की प्रशंसा हुई है एवं क्रियां प्रति तत्प्राधान्य उपतित कर्म की प्राधान्य सिद्धि होने से, अन्य गौण है मुख्य कर्म है कि ईश्वर आदि भी फल देते तो कर्म का आश्रित होकर देते हैं, कर्म के आधार पर देते हैं। वशीकृत्य ईश्वर आदि ने कारणाने स्वतंत्रवत कर्म सिद्ध यथो दृष्टम प्रधानम कर्म ते न तत्। ईश्वर आदि ने वशीकृत्य सबको अपने अधीन करके कर्म क्या काम करेगा, फल देगा, ईश्वर आदि को अपने अधीन करके वशीकृत्य ईश्वर आदि ने कारणानि जितने भी कारण थे ईश्वर आदि कारण वादियों ने माना है सबको अपने अधीन करके स्वतंत्र वाला जो कर्म है स्वतंत्रवत स्वतंत्र वाला स्वतंत्र जो कर्म है वह कर्म सिद्धति स्वतंत्र वाला कर्म सिद्ध होता है। अतो दृष्टम इसने देखा गया है प्रधानम कर्म तेन सत, इसी हेतु से कर्म प्रधान है। क्रियां प्रत्यगुणे प्रत्यगुणे भूतम नेश्वराद्यपि सिद्धति कर्मातस्तेषु सर्वेषु प्रधानम इति भण्यते। क्रियां प्रति अगुणी भूतम क्रिया के प्रति कर्म के प्रति जो कुछ होना है आगे उसके प्रति अगुणी भूतम न ईश्वरादिपि सिद्धति, ईश्वरादि में भी सिद्ध नहीं होगा, गौणी बनना पड़ेगा उनको, अगुणी भूत सिद्ध नहीं होगा, मुख्य सिद्धि नहीं हो सकती है। कर्मातः तेषु सर्वेषु प्रधानम मन्यते, एका उन सब में प्रधान कौन है, कर्म है, ये माना कहा जाता है। यस्मादेव मत प्रेतो देवता देहरेपिना देहादस्मात् परिभ्रष्ट कर्म प्राधान्य संश्रयात्। यस्मादेव ऐसा है कर्म की प्रधानता है, इसलिए आता प्रेत प्रकृष्ट इतः प्रेत, यह शरीर से छूटा हुआ है, अगला शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ है। तस्मात् यस्माद एवं ऐसा है अतः अतः प्रेत यहां से निकला हुआ है, अगला शरीर प्राप्त नहीं किया, प्रकृष्ट ही था प्रेत विशेष रूप से गया है, अब कल परसों तो जाता था वापस आता था, अब वापस आने वाला नहीं है, ऐसा गया है प्रेत। देवता विरह पिना देवता रहित है, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता का अभाव होने पर भी ना हमारे मनुष्य जो है ना वो ऐसी स्थिति में है ये ना देहाद अस्मात् परिभ्रष्ट इस शरीर से भ्रष्ट हो गया है, शरीर नहीं है इस काल में, अब शरीर से शरीर छूटा हुआ है, अगला शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, परिभ्रष्ट कर्म प्राधान्य संश्रयात कर्म के प्राधान्य के आश्रय लेकर के फिर आगे शरीर प्राप्त करेगा, पुण्य वही पुण्य ने कर्मणा बहुत ही पाप पाप है, इस स्मृति का अंतिम यही है। यदि पुण्य कर्म में आश्रित होगा तो देवता आदि शरीर को प्राप्त होगा, और पाप कर्म में आश्रित होगा तो स्थावर योनि आदि स्थावर आदि योनि को प्राप्त होगा। वो मतलब मरने के बाद तो फिर दूसरा शरीर लेने के समय बीच में एक कर्म में आश्रित हो, मतलब कर्म में आश्रित तो कौन सा शरीर लेना चाहिए? सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर है उसका, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मरा नहीं, वो तो ज्ञान से मरेंगे, नष्ट होंगे। पहले इंद्रिया तो है ना, इंद्रिया है उसके पास, फिर नया शरीर जैसा आएगा वैसे इंद्रिय की अधिष्ठा देवता भी आ जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। अज्ञानी की बात है, ज्ञानी की बात नहीं, और भाषाओं से जो वो ज्ञानी को लेकर आत्मा मरने वाली नहीं है, कपड़ा बदलने के समान है, घर बदलने के समान होता है, घर बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, आत्मा की जन्म शरीर के जन्म मृत्यु से आत्मा की जन्म मृत्यु नहीं है, ये कहने में तात्पर्य ऐसे बताते हैं। ये कहा यस्माद एवं प्रेतो तो देवता विरहेतिना देहाद अस्माद परिप्रष्ट कर्म प्राधान्य संश्रयात, जिस ऐसा है कर्म की प्राधान्य है इसलिए इस देह से भ्रष्ट हुआ है, देह नष्ट हो गया जिसका, ऐसे स्थिति में मनुष्य जो होगा कर्म प्राधान्य समस्या कर्म के प्राधान्य का आश्रय लेकर, आश्रय होने से पुण्य पुण्येन भवती पाप पापेन कर्मणा, माने पुण्येन कर्मणा पुण्यो देवता भवती, देवता भी शरीर प्राप्त करता है पुण्य कर्म के द्वारा, पुण्य पुण्येन भवती पाप पापेन, यही है सूत्र का पाप पापेन कर्मणा, पाप पाप कर्म के द्वारा पाप शरीर माने थावरादि शरीर ये प्राप्त करता है। इति सर्वतम वचो ज्ञेयम आगमिक प्रमाणत का, ये श्रुति का वचन है, पुण्य वही पुण्य ने कर्मा भवति पाप पाप में, श्रुति ने कहा इसी श्रुति ने, ये कहा इति सर्वतम वचन, श्रुति संबंधी वचन को स्रौत वचन कहा गया है, ज्ञेयम जानना चाहिए, आगमिक प्रमाणत एक केवल श्रुति का ही सहारा प्रमाण लेकर के इसको जानना चाहिए, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य शरीर मिलता है और पाप कर्म के द्वारा पाप शरीर मिलता है, इसलिए कम से कम पाप कर्म न करे, हो सके तो दोनों से मुक्त होने की चेष्टा करे, किंतु कम से कम पाप शरीर तो पाप कर्म तो न करे, जो थावर नारकी योनि जाना पड़े ऐसा काम न करे, ये कहा। ये तो हो गया केवल वार्तिक, हो गए 25 वार्तिक है, अब इसके टीका के साथ मेरी वार्तिक है आगे। सोमत शुद्ध्यर्थम, ये पूर्व पक्ष क्यों लाया जाता है? अपने पक्ष को शुद्धि के लिए, निर्दोष सिद्ध करने के लिए, तभी पूर्व पक्ष तभी लाया जाता है। सोमत सिद्धार्थम, अपना मत क्या है? इस कालादि सहित कर्म में आश्रित होता है, कर्म की प्रधानता है, ये कहना है। सोमत सिद्धार्थम केरचित आत्मा इत्यादि पक्षम दूसरी थी, देखो पूर्व में दो वार्तिक बताई गई थी, वह संक्षेप में कहा था, उसी का विस्तार है वार्तिक में, पूर्व में देखना 729 पृष्ठ में 3 नंबर की टिप्पणी में कहा था, 729 पृष्ठ में 3 नंबर टिप्पणी में था, किम कारण आत्मे थी किंबा के नात्मना अवतिष्ठति एवायम कर्म किंबा अवतिष्ठति एवायम किंबा कर्म संस्कृत गुणान वा यदि वेशान कालम वा दैवे वा यदृशा संतते शून्यम विनाशम वेति भंडराम, यही था ये वार्तिक है, यहाँ संक्षेप कहाँ है ये बताओ कहा था, उसी को यहाँ विस्तार करते हैं, वार्तिक ये 25 वार्तिक के द्वारा उसी बात को विस्तार करते हैं। 729 नंबर पृष्ठ संख्या में 3 नंबर टिप्पणी में तो दो वार्तिक लिखी गई थी, ये वार्तिक से पहले पूर्व के वार्तिक हैं, वो संख्या के माध्यम से उसमें जो कहा उसी के विस्तार है कहना चाहते हैं, ये बोलते हैं, ये टीका में कह रहे हैं। सोमत से शुद्ध्यर्थम, अपने जो सिद्धांत मत है देवता काला आदि के सहित कर्म में आश्रित होता है, कर्म की प्रधानता है, प्राधान्य है कहने के लिए, सिद्धि के लिए, शुद्धि के लिए, केरचित आत्मा इत्यादि पक्षम दूसरे दी के नजर आत्मा इत्यादि कहा था 729 पृष्ठ के वार्तिक में कहा था, उसके पक्ष का दोषण देते हैं, कहते हैं कर्मादि इत्यादि शब्द से कहा है, कर्मादि परतंत्रत्वात, कर्मादि कोई भी परतंत्र है स्वतंत्र नहीं है, ये कहा कर्मादि परतंत्रत्वात स्वाश्रयो नाय निश्चते, ये जीवात्मा का आश्रय उस काल में कर्मादि को नहीं माना जाता, माने मीमांसा के जो कर्म केवल कर्म उसका आश्रय नहीं माना जाता, ये कहा था। ठीक है, कहते हैं यद तो कारणात्मा यदि उस बाधी ने कहा था कारण अव्याकृत भाव को प्राप्त होगा। उस 729 पृष्ठ में तीसरे बात में कहा था कि कारण व्यक्ति वन्यता में कहा था कारण मात्र कारण स्वरूप को प्राप्त होगा कहा था, वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? संसार भूमि एक कहते संसार भूमि में संसार भूमि वर्तित्व न चात्मा कारणाश्रय। अरे बाबा ये तो अभी संसार ही है, अभी कारण में रह नहीं सकता, कारण भाव में नहीं गया है, कार्य कोटि में है, अभी कारण में भी रह नहीं सकता, ये कहा। अच्छा और कहते हैं भोग निष्ठत्व न भोक्तृत्व जितना संसार भूमि निष्ठ माने भोग निष्ठ होने से भोगता है, अभी ये कारण में कहां पहुंचा है, तो कारण में आश्रित होना संभव नहीं, ये कहा। ये तो गुणान वा सांगो ने कहा था कालम वा दैवम वा व्यति इत्यादि कहा था, गुणों में आश्रित होता है, काल में आश्रित होता है, ईश्वर में आश्रित होता है, नैयायिकों ने कहा था गुणों में आश्रित होता है, सांख्यों ने कहा था और देव में आश्रित होगा ये कहा था, ये काल में आश्रित होना ज्योतिषियों ने कहा था, देव ईश्वर में आश्रित होना नैयायिकों ने कहा था, ये सब का खंडन करते हैं अचित तत्वात्। ये काल कर्म जो है ना सब अचेतन है, अचित तत्वात् प्रधान आदि पुरुषो न स्थान विशेष कहा, न कर्म तत्फलम व्यक्ति न च कश्य की संगति कहा, अचेतन होने से प्रधान आदि गुण आदि इसके वहां गुण कहा था या प्रधान बोल दिया, इसके स्थान नहीं आश्रय नहीं हो सकते। न कर्म तत्फलम व्यक्ति केवल कर्म में आश्रित नहीं मान सकते, क्यों? उसके कर्म उसका फल को नहीं जानता, और न च कश्य की संगति ये फल किसका है वो भी नहीं जानता, कर्म के संबंध को भी नहीं जानता, ये कहा था व्यक्ति का में कहते हैं। नहीं जड़ स्वातंत्र भोक्तुर भोगायतनम इतना, जड़ पदार्थ भोक्ता के भोग का आश्रय तो होता है किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। नहीं जड़ जड़ जो जड़ पदार्थ है शरीर भोक्ता के आश्रय भोग का आश्रय बना हुआ है किंतु चेतन के साथ होकर बना है, स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। एक काल कर्म स्वतंत्र जड़ है, कैसे वो आश्रय बनेगा? नहीं जड़ स्वातंत्र भोक्तुर भोगायतनम, भोक्ता के भोग के आयतन जड़ पदार्थ स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते। यद्यपि कर्म ही संस्कृत इति तत्र मैदान स्वरूप ने कहा कर्म में आश्रित है, उसके ऊपर ही बोलते हैं न कर्म फल न कर्म तत्फलम व्यक्ति, उस जीवात्मा ने क्या कर्म किया उसका फल कर्म नहीं जानता, न तो कष्ट इति संगत किसका फल है ये भी नहीं जानता, ये कहा। ठीक है, कहते हैं कैंच कष्ट इदम फलम ये भी नहीं जानता कर्म कष्ट एकदम फल विधि फल फली फल फली संबंध भाई फल और फल और फल वाला दोनों का संबंध भी नहीं जानते कर्म न बुझते अतो न तद आश्रय भोक्त हो केवल कर्म में आश्रय मान्य से भोक्ता को जीवात्मा को मृत्यु काल में कहा न कष्ट संगति बोल दिया। आगे बोलते हैं यदवा कर्म फल वेत्ता हिरण्य गर्भ भोक्त आश्रय इतिहास अथवा इसका अर्थ करे नहीं कर्म फल का बेहतर हिरण्य गर्भ तो हो जाएगा ना, भोक्ता का आश्रय हिरण्य गर्भ बनेगा उस काल में। उसके उत्तर में कहा न तो कहा न तो ईश्वर स्थिति तस्य शास्त्र अनारंभ शक्ति तक कहा, यदि उस भाव में पहुंचा हो तो उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस यहां जीवात्मा को लिए शास्त्र की आवश्यकता है। ठीक है, हमें कहते हैं विदेह देवतो जीव, जिसके देवता निकल गए शरीर से, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता निकल गए, ऐसा जीव विदेह हो रखा है, शरीर भी नहीं है और देवता भी नहीं है, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भी अपने अपने अंश में चले गए और शरीर भी नष्ट हो चुका है, ऐसा जीव होगा सूत्रम आश्रित हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा में आश्रित करके देहांतरम आपनोति इत्यत्र अन्य शरीर को प्राप्त करता है, इस विषय में माना भावात प्रमाण नहीं मिलता है। यत्तु यदि देशान इति तथा किसी बाद ने कहा था ईशान ईश्वर भाव को प्राप्त होगा, नहीं आयुगो ने कहा था उस काल देह से भी रहित है और इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता भी चले गए, ऐसी स्थिति में ईश्वर में आश्रित होगा, आगे फिर शरीर प्राप्त करेगा, ऐसा बाद ने कहा उसके ऊपर में कहते न च कहा न चेश्वर स्थिति तस्त्र अनारंभ शक्ति कहा, ईश्वर में उसके बैठना संभव नहीं है उस काल में, क्यों? शास्त्र अनारंभ शक्ति दबर सामर्थ्यता सामर्थ्यात कहा, शास्त्र के आरंभ नहीं होगा उस स्थिति में, ईश्वर बन गया तो शास्त्र किसके लिए थे, मरण काल में ईश्वर हो जाता हो फिर तत्वमसी आदि महावाक्य आदि किस काम में आएंगे? इसके लिए शास्त्र है, ईश्वर को तो शास्त्र है ही नहीं, शास्त्र नहीं बनाया जाता है ईश्वर में आश्रित होता तो। ठीक है, ईश्वर बंध प्रयोजकत्व, ईश्वर बंधन को देने वाले जो ईश्वर मानने पर, ग्रहादि ग्रह रूपी जो बंधन है उसको देने वाले ईश्वर को मानने पर, स्वर्ग अपर वर्ग तदयत्वा, स्वर्ग अपवर्ग दोनों मोक्ष, स्वर्ग मोक्ष दोनों ईश्वर के अधीन है। यदि बंध बनाने वाले स्वर्ग ईश्वर है तो स्वर्ग भी उनके अधीन है, अपवर्ग मोक्ष भी उनके अधीन है होने पर। तस्तः स्वतंत्र, ईश्वर में स्वतंत्रता है और उसके अधीन है स्वर्ग मोक्ष दोनों ईश्वर के अधीन है, ईश्वर में स्वतंत्र होने से अनुपयोग शास्त्र अनारंभम, क्योंकि शास्त्र के उपयोग नहीं है इसलिए शास्त्र के आरंभ करने का आवश्यकता ही नहीं, स्थिति आएगी दोष आएगा। तत्र दोषांतर वहा उस ईश्वर भाव में जीव रहता है उस काल में दूसरा दोष भी कृतवास और कृत का अध्यागम, ये दोष भी आएगा। क्यों? जीव ने ईश्वर बनने के लिए कर्म नहीं किया था, वो कर्म जो किया हुआ कर्म तो नष्ट हो गया, और अन्य होने के लिए जो कर्म किया था उसका फल नहीं मिला उसको, अकृत अभ्यागम भी है, ईश्वर तो बनने का कर्म नहीं था उसकी प्राप्ति, और किया हुआ कर्म का नाश, ये दोष भी आएगा। ठीक है, कृतनाश इत्यादि कहा। भोक्तुर ईश्वराश्रयत्व सभी, भोक्ता को यदि ईश्वर पे आश्रित मानने पर अंतिम अवस्था में शरीर भी छूट गया, इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता भी निकल गए उस काल में सभी, तदवसारे व ईश्वर के अधीन हो के ही भोग सिद्धेर, भोग सिद्ध होने से दोष द्वयम दुर्बारम इत्यर्थ, दो दोष कृतनाश अकृता अभ्याग, दो दोष अनिवार्य है। ईशाधिष्ठित भोक्ता काल कर्माश्रय संसरति न कृत हानि इति संकट, ईश्वर में आश्रित तो है वो किंतु काल कर्म पे आश्रय लेता हुआ संसार को प्राप्त होता है, इसलिए दोनों दोष नहीं आएगा। कर्म के आधार, काल कर्म के आधार पर फल लेगा, ईश्वर में आश्रित है काल कर्म के आधार पर फल लेगा वो, इसलिए कृतनाश और अकृत का अभ्याग में दोष नहीं आएगा, पूर्वादि की शंका है। शंका है दैव कहा, दैवाधिष्ट एवायम काल कर्म बसानुग प्रवर्तताम चेत पुरुषो नैवम अभिपोत्यते, नैवम अभिपोत्यते सिद्धांति का है, बाकी पूर्व पक्ष का है। ईश्वर में आश्रित होता हुआ भी वह काल कर्म के अधीन होकर के प्रवर्तताम माने अन्य शरीर को प्राप्त करे जीवात्मा, जैसा कर्म था उसके आधार पर ले शरीर लिए, ईश्वर में आश्रित होने पर आ जाएगा, काल कर्म है उसके पास, ऐसे बोले तो नैव मजबूत पड़ते थे सिद्धांत, ये भी नहीं कर सकता। ये कहा टीका में कहते हैं केवल और सदैव तयोर आश्रय तुम, केवल काल कर्म दोनों ही आश्रय है अथवा देवता के सहित आश्रय है, ईश्वर के सहित आश्रय बनता है। सिद्धांत पूछ रहे हैं केवल अयो काल कर्म हो, केवल अयो केवल काल और कर्म दोनों उसके केवल ईश्वर रहित केवल आश्रय बने हुए हैं, अथवा सदैव दैव के सहित आश्रय है, ईश्वर प्रधान और अथवा ईश्वर की प्रधानता है काल कर्म की गौणता है, इस रूप से आश्रित हो रहा है। इस विकल्प आद्यम दोष है, पहला पक्ष केवल में लेना संभव नहीं है। ठीक है, नैवम अभी उपत्य देगा यह भी सिद्ध नहीं होता, जड़त्व तो जड़ आएगा। ठीक है, ठीक है, कहा जड़त्वाद यदि पूर्वोक्त हो दोषो अत्रा भी सब विद्यते, जो जड़त्व पर कर्म काल कर्म का वही दोष यहां भी आ जाएगा, जो स्वतंत्र बांध के काम करने पर। टीका में कहते हैं अग्नियादि देवता आराम चैतन्य भी, यद्यपि अग्नियादि देवता चेतन है होने पर स्वातंत्र अभाव, फिर भी देवता में स्वतंत्रता नहीं है, चेतन तो है अग्नियादि देवता फिर भी स्वतंत्र न होने से, तदयुक्त से कालादिर अग्नियादि देवता से युक्त जो कालादि होंगे वह काल कर्म जो भी है न भोक्ता आश्रय जो चलता, भोक्ता का आश्रय वो भी नहीं बनेगा, जीवात्मा का आश्रय वो भी नहीं सकते, क्यों? अग्नियादि देवता जो है स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा के अधीन है वो। द्वितीय अनुवास दे द्वितीय पक्ष लेते हैं, सदेवता का माने ईश्वर के सहित काल कर्म में आश्रित होगा तो अगले शरीर प्राप्त करेगा। सदेवता कम पूर्वाज ने कहा, सदेवता कम पूर्वोक्तम समर्थम मतम, सदेव सेवता पूर्वोक्तम ने काल कर्म देवता के सहित ईश्वर के सहित काल कर्म समर्थ हो जाता है अगले शरीर प्राप्ति के लिए, यदि कहे तो वो भी खंडन करते हैं उसका। सीता में कहते हैं काल कर्माख्य द्वयम, जो काल और कर्म दो है ना, ये अग्नियादि देवता सहितम इस प्रधान हो, अग्नियादि देवता सहित भी है और ईश्वर की प्रधानता से पुंस्त प्रवृत्त हो सकतम इत्यर्थ पूर्वादि कहना है ईश्वर की मान पुरुष की प्रवृत्ति अगला शरीर की प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं ऐसा बोले तो सिद्धांत कहते हैं अति प्रसक्त्या उत्तर महा अतिव्याप्ति दोष के द्वारा उत्तर देते हैं ईश्वर अतिव्याप्ति है क्यों प्रवृत्ति अप्रवृत्ति आगे कहते हैं प्रवृत्ति हो अप्रवृत्ति हो देवता ही ऐश्वर्यता सदा देवता में हमेशा ऐश्वर्य दोनों ऐश्वर्य प्रवृत्ति कराना या निवृत्ति कराना कभी प्रवृत्ति कराना कभी निवृत्ति कराना नहीं होता यहां तो प्रवृत्ति निवृत्ति दिख रही किंतु ईश्वर में परमात्मा में ऐसा नहीं होता ऐश्वर्य है उनका हमेशा ऐश्वर्य प्रवृत्ति कराए चाहे अप्रवृत्ति कराए एक कहा नियम हेतु सद्भावात हेतु असद्भावात सात नैविक स्थिति इत्यादि कहा था टीका में कहा ईशो देवता शब्दार्थ या देव शब्द आया ना उसका अर्थ भारतीय में देव कहा देव का अर्थ ईश्वर है सही है कदाचित प्रवृत्ति कदाचित निवृत्ति की व्यवस्था ये जो दो व्यवस्था है वह तत्स्वातंत्र किम न सिया ईश्वर के स्वतंत्र होने पर भी ये क्यों नहीं होगा ये व्यवस्था पूर्वाद में पूछा कभी प्रवृत्ति हो जीवात्मा की कभी निवृत्ति हो तो ये क्यों नहीं होगी शंका आयुक्त कहा नियम हेतु असल भावार्थ बोल दिया ऐसा नियम करने में हेतु नहीं मिलता कोई प्रमाण नहीं मिलता न सियाद नहीं एक स्थिति है नियम बनाना संभव नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति नियम बनाना संभव नहीं ये कहा महाभूत ईश प्रधानम कर्मादि प्रयोजकम ईश्वर की प्रधानता को लेकर के कर्मादि प्रयोजक मत बने ठीक है काल कर्मादि प्रयोजक न हो आगे शरीर के लिए प्रेरक न हो केवल तो सियाद केवल कर्म तो हो जाएगा मीमांसा आ जाएगा केवल कर्म कर्म ही फल देगा क्यों ईश्वर आदि को नहीं मानते हो संख्या न कर्म इत्यत्र उत्तम महाजन न कर्म तत्फलम व्यक्ति इत्यादि जो कहा था वही कथन करते कहा न च कहा न चादि केवल कर्म पुंसात आश्रय होता है क्यों केवल कर्म भी जीवात्मा का आश्रय नहीं बन सकता क्यों अचेतनत्व अनित्यत्व दोष दुष्टम पुरोहित पहले कहा था अचेतनत्व है अनित्यत्व है कर्म में अचेतन है और दोष अनित्य है ये दोनों दोषों से दुष्ट कहा था पहले कहा था बात कहा न च कश्य इत्यादि ना उत्तम यत्वंतर हो रहे थे न च कश्य संगति में कहा था ये कर्म को ये भी ज्ञान नहीं कि फल किसका है किसको देना है वो भी ज्ञान नहीं है ये कहा उसको फिर याद दिलाते हैं कहा मया ये कहा मया अयम अनुयातव्य कर्ता चायम ममा भक्त कालादि विषय अनुज्ञान धोक्षिणा कर्म कुता यही कहा मुझे इसके पीछे जाना चाहिए ये जीव के पीछे जाना चाहिए क्यों मुझे इसने पहले पैदा किया था ऐसा ज्ञान कालादि विषय ज्ञान अमुक काल में मुझे पैदा किया था इस काल में इसको फल देना है इत्यादि ज्ञान कर्म को नहीं है क्यों जड़ है अचेतन है अनित्य है तो ध्वंस कर्म नष्ट हो गया वो तो नष्ट कर्म में कैसे ज्ञान होगा एक जड़ है दूसरा नष्ट हो चुका है ठीक है हमें कहते हैं एकस्य व समुदित स्थिति प्रयोजकत्व अयोग्य एक केवल एक एक ही कश्य एक एक भी नहीं हो पाए ईश्वर आदि काल आदि एक एक भी जीवात्मा का आश्रय नहीं बन पाए समुदाय मिलकर भी नहीं हो पाए ऐसी स्थिति कथम तन निर्धारण निर्धारण फिर उसका निर्धारण कैसे होगा जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है जिसमें आश्रित होकर अगला शरीर प्राप्त करता है ये कैसे निश्चय होगा निर्धारण का इतिहास संख्या सोमतम अपने मत कहते हैं यथा इत्यादि कहा यद एवं अतः सर्वे काल दैवा काल दैवे स्वरादय ऐसा है इसलिए सारे के सारे सबके सब काल देवता ईश्वर आदि जितने भी वादियों ने माना है सबके सब कर्म प्रधान पुंसस्या सबके सब है कारण किंतु कर्म की प्रधानता को लेकर पुरुष के प्रवृत्ति में कारण होते हैं आश्रयो अयम अनुत्तम अंतिम काल का आश्रय यही होगा आगे शरीर के लिए कारण बन जाएंगे जिसके बढ़कर कोई साधन नहीं यही मानना है अनुत्तम न बीतते उत्तमो यस्मात स अनुत्तम जिससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है यही सबसे उत्तम यही प्रक्रिया है काल कर्म ईश्वर आदि जितने भी हैं कर्म की प्रधान लेकर के सभी उसके लिए आश्रय बन जाते हैं अंतिम काल में यही कहा समय हो गया है यही रखते फिर आगे करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।